przeciwdziałać skutkom rosnących cen. Obniżamy podatki i wprowadzamy korzystne rozwiązania chroniące polskie rodziny. Rządowa tarcza antyinflacyjna to niższe ceny paliwa, zniesienie akcyzy i obniżenie stawki VAT na energię elektryczną, gaz ziemny czy ogrzewanie z sieci. To także dodatek osłonowy w wysokości od 400 do ponad 1400 zł. Rządowa tarcza antyinflacyjna. Chronimy polskie rodziny. Obniżamy podatki. Misja święta w MediaMarkt. Teraz kupując szczoteczkę soniczną Philips Sonicare z czujnikiem siły nacisku zapłacisz 199 zł. Taniej o 90 zł. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Jest środa, 22 dzień grudnia. Czas na serwis trójki, który przedstawi Państwu Artur Ewertowski. Nie ustaje kryzys na granicy polsko-białoruskiej, mówi o tym rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Izolatorium ma dzisiaj opuścić pacjentka, u której jako pierwszej w Polsce wykryto mutację koronawirusa o nazwie Omikron. Polskie Radio przygotowało specjalny serwis poświęcony Grzegorzowi Ciechowskiemu. Dzisiaj mija 20 lat od śmierci artysty. Kryzys na granicy polsko-białoruskiej nie ustaje, mówi rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Choć polscy funkcjonariusze notują mniej cudzoziemców, którzy próbują przekraczać granicę z Białorusi do naszego kraju, to służby reżimu Aleksandra Łukaszenki nieustannie próbują wysyłać kolejne grupy. Te próby są organizowane. Mamy do czynienia z pewną próbą zmiany taktyki. Strona białoruska zakłada, że łatwiej będzie mniejszym grupkom przedostać się na teren Polski. A według Stanisława Żaryna służby białoruskie coraz częściej selekcjonują migrantów, których później wysyłają na granicę. Służby białoruskie poszukują takich grup migrantów, którzy będą zainteresowani atakami na naszą granicę i dalej iściem na zachód. Co więcej, te próby są coraz agresywniejsze od kilku dni. Także ogólny obraz jest taki, że ten konflikt trwa i będzie takim pełzającym konfliktem przez jakiś czas. Polskie służby spodziewają się również prób nielegalnego przekraczania granicy w święta. Mogą one być też bardziej intensywne. Pacjentka, u której jako pierwszej w Polsce wykryto omikron, opuści dzisiaj izolatorium. Wczoraj uzyskała drugi negatywny wynik testu na koronawirusa. Pacjentka to obywatelka Lesoto, która przybyła na szczyt cyfrowy ONZ do Katowic. Alina Kucharzewska ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego mówi, że pacjentka cały czas czuła się dobrze. Tak właściwie gdyby nie badania, które przechodzili wszyscy uczestnicy szczytu cyfrowego przed wylotem do swoich krajów, nie wiadomo by było, że jest zakażona, ponieważ miała bardzo nikłe objawy zakażenia i tylko właśnie te badania wykazało, że jest chora. Jak wynika z danych sanepidu, zakażona miała kontakt z kilkoma osobami ze swojego kraju. Łącznie wykryto kilka przypadków zakażenia koronawirusem u uczestników szczytu, ale mutacja Omikron była tylko w tej jednej badanej próbce. Nowy wariant zdiagnozowano w Polsce w sumie u 7 osób. Wczoraj stwierdzono niemal 14 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Nowe dane z ostatniej doby poznamy o 10.30. Szkocja zapowiada kolejne obostrzenia epidemiczne. Wejdą w życie w drugi dzień świąt. Po świętach piłkarskie stadiony w Szkocji będą puste. Koncerty i imprezy pod dachem tylko w ograniczonym gronie. Certyfikaty szczepionkowe obowiązują tam już od dawna. Limity osób wracają w restauracjach i pubach, podobnie jak dystans społeczny. Huczne obchody Hogmanay, czyli Sylwestra, nie w tym roku. Odwołane. Zdecydowanie większa zakaźność Omikronu oznacza, że duże zgromadzenia stają się potencjalnymi źródłami masowych zakażeń. Wielu ludzi może się zarazić bardzo szybko. To pierwsza minister Nicola Sturgeon, a po południowej stronie granicy i tak już ograniczone obchody Sylwestra odwołał Londyn. Omikron sprawia, że klienci restauracji i barów odwołują rezerwacje. Po kilku dniach apeli ze strony branży rząd reaguje. Przeznaczamy miliard funtów. Lokale dostaną wsparcie maksymalnie 6 tysięcy. Deklaruje w BBC minister finansów Rishi Sunak, ale to nie zmienia faktu, że sezon przedświąteczny miał być dla hotelarzy i restauratorów sposobem, by wyjść na prostą. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Mija 20 lat od śmierci Grzegorza Ciechowskiego, muzyka, wokalisty, producenta, kompozytora i autora tekstów. Najpierw jako lider Republiki, a później obywatel GC i Grzegorz z Ciechowa. Wyznaczał trendy na polskiej scenie muzycznej. Polskie Radio przygotowało serwis specjalny poświęcony artyście. Grzegorz Ciechowski był mocno związany z Polskim Radiem, w którym gościł wielokrotnie. W serwisie specjalnym można usłyszeć wiele zaczerpniętych z radiowego archiwum wypowiedzi, zarówno głównego bohatera,

musisz tylko trochę polubić ludzkość. I ty też skądawić, dziewczyno, bo nie grozi ci dzisiaj samotność. Dlatego znajdź ten Florian, rzadko gadaj, zawiruj jak my ostro. Tańcz szaleńczo, podpowiadam, tańcz bracie, tańcz ostro. Odkąd tę znajomość spróbuj to połączyć w trop. Pogadam ci, zostaw, do czynu przyjdzi. Nie, nie zamykaj drzwi. Nie, nie pal mostu, bo ląd odetnę z pogardą i rzucę w kąt. Chodź ze mną, zanim zobaczę, usłyszę piękno. Nigdy nie powiem ci dość, nigdy nie powiem ci dość. Chodź ze mną, oni tak szybko nie pobiegną. Zrobimy trochę na złość, zrobimy trochę na złość. Chodź ze mną, pokażę wiedzę ci tajemną. Starych zaklęć znajomość, starych zaklęć znajomość. A teraz w Trójce przed południem za sprawą Bed and Breakfast przyjrzymy się angielskiej piosence. Raf Uzer i Piotr Firam tym razem przedstawią nam świąteczny utwór Johna Lennona. So this is Christmas. And what have you done? Happy Christmas, John Lennon. So this is Christmas and what have you done? Są święta, a ty co? Tak. Co zrobiłeś? Mm-hmm. Co udało ci się zrobić? Another year is over, a new one has just begun. Jeden rok się kończy, drugi się zaczyna. Mm-hmm. And so, this is Christmas. I hope you have fun. Są święta, mam nadzieję, że dobrze się bawicie. Mm-hmm. I kieruję to te życzenia tak. Do osoby. The near and the dear one. Do tej, które są, do tej osoby, która jest blisko mm-hmm. i jest droga. Tak. The old and the young. Do starszego i do młodego. A very merry Christmas and a happy new year. Bardzo dobrych świąt i szczęśliwego nowego roku. Let's hope it's a good one without any fear. Miejmy nadzieję, że rok będzie dobry i bez strachu. I Lennon śpiewa, so this is Christmas for weak and for strong. No właśnie, to święta dla słabych i dla silnych. Dla wszystkich. For the rich and the poor ones, the road is so long. Dla bogatych i dla biednych. Droga jest długa przed nami. Mm-hmm. And so happy Christmas for black and for whites. Dla czarnych i dla białych. For the yellow and the red ones. Dla żółtych i dla czerwonych. Let's stop all the fight. Przestańmy ze sobą toczyć wojny. Mm-hmm. And so, this is Christmas. What have you done? Uderzmy się w pierś i zastanówmy się, co udało nam się zrobić. War is over if you want it. Wojna się skończy, jeśli chcemy. Jeśli chcemy. War is over now. John Lennon. So this is Christmas. And what have you done? Another year over. And a new one just begun. And so this is Christmas. So happy Christmas. Wiele rzeczy nas dzieli, drodzy Państwo, ale obojętne na kulturę, poglądy. Jest to wyjątkowy czas, o którym teraz śpiewał John Lennon, w którym przecież bardziej niż na co dzień dbamy o siebie nawzajem. A gdyby tak codziennie, przez cały rok dbać o siebie, tak jak w święta? No, drodzy Państwo, teraz Queen z kolejnym świątecznym kawałkiem. Share of tears. Oh, my friend, we've had our hopes and fears. Oh, my friend, it's been a long, hard year. Yes, it's Christmas. Thank God it's Christmas. The moon and stars seem awful cold and bright. Let's hope it's Christmas. Thank God it's Christmas. For one night. Trójka. Program trzeci. Take it.

W tym roku przypada setna rocznica urodzin jednego z takich twórców, Mariana Nowaka, który od małego uczył się w kuźni ojca, a potem kształcił się pod okiem Ksawerego Dunikowskiego. Wiele jego prac, rzeźb, balustrad, krat na co dzień mijają mieszkańcy Opola. Tam niedługo ponownie będzie można zobaczyć jedną z ciekawszych rzeźb Mariana Nowaka, Pegaz, który po renowacji ustawiony zostanie pod Centrum Wystawienniczo-Kongresowym. A od kilku dni w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu można zobaczyć film autorstwa Joanny Filipczyk i Macieja Węgrzyna poświęcony Marianowi Nowakowi i jego twórczości. Warto zerknąć. Dobrego dnia. Katarzyna Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. Zapraszamy do reklamy. Marian, ty zobacz, jakie fajne promocje są w Media Expert na przycenach na święta. No, super Barbara, super. O, patrz, a do tego raty 0% i do pół roku nie płacisz. No, i nawet 3 raty gratis dają. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Chciałbym, żeby nowy rok był lepszy od mijającego. Na dobry początek porzucę palenie. Dlaczego ze Smoksanem? Bo wystarczy jedno opakowanie, a kuracja trwa tylko 25 dni.